powstałem, teraz grozi mi klęska. Byłem oddechem miasta i głosem osiedla, kulturą prawdy, walki, potrzeby zwycięstwa. Jeszcze żyję, choć nazwy już mnie wysyłał do piekła. Przecież deklarowali tobie wierność, kochali za szczerość, jakby każda z twych historii była dla nich epopeją. Twarde oddanie ideą, gotowi za ciebie umrzeć. Tylko powiedz, kto by chciał cię widzieć na pogrzebie w trumnie. Jak zginiemy, to wspólnie, gdy się zakończy krucjata. Skoro zrobili z mojej kultury jebany lunapark, byłem królem buntu świata, jego skazy Mufasa. Ich deklaracje były smutne jak hologram Tupaka. Rap potomkowie Augiasza z zasad zrobili burdel. Teraz jak mam ci pomóc królem uczynić powtórnie? Chciałbym ci przywrócić blask jak w 9-2 na dekranie, by twoje imię brzmiało znów jak kraj dla wybranej. Zmienili monochrom na róż, full capy na klipsy, gandzie na kodeinę, begi na leginsy, underground na dżene, twardsze jeszcze. Mam wiarę i nadzieję, że prawdziwy rap będzie trwał wiecznie. Zmienili monochrom na róż, full capy na klipsy, gandzie na kodeinę, begi na leginsy, underground na dżene, twardsze jeszcze. Mam wiarę i nadzieję, że prawdziwy rap będzie trwał wiecznie. Jesteś moją ostatnią deską ratunku w krainie dymów o nic, tanich wersów i drogich trunków. Więźniów w kiczu bez barwnych wizerunków, bez prawdy, bez gustu, moralnych upadków, bez mózgów. Nie wiem, czy tędy droga, mądrość standa to nie wygra ich kicz. Puszczę się bardziej od ciuchów Beatyko Zidrak. Spójrz po tych pizdach, ich ambicja to relik. Urządzili sobie ambasadę piekła na ziemi. Dzisiaj milion bankartów, kiedyś milion wyznawców. Znam adresy do zdrajców, telefony do sprawców. Dam ci prawo panowania, a w kuluarach sceny licencje na zabijanie jak Ian Fleming. Nie zawiodę cię, dla mnie to sprawa honoru. Mój mikrofon to magnet, wysyła jak zawał do grobu. Dosyć wywożonych znowu pierdolenia o forsie. Gra pozorów, ktoś tu w końcu musi zrobić porządek. Zmienili monochrom na róż, full capy na klipsy, gandzie na kodeinę, begi na leginsy, underground na gender, twardsze jeszcze. Mam wiarę i nadzieję, że prawdziwy rap będzie trwał wiecznie. Zmienili monochrom na róż, full capy na klipsy, gandzie na kodeinę, begi na leginsy, underground na gender, twardsze jeszcze. Mam wiarę i nadzieję, że prawdziwy rap będzie trwał wiecznie. Nie, nie ma takiej możliwości, by ktoś mógł cię zabić. Zapewniam cię, znam parę osób, które zawsze będą bronić twojego imienia, nawet jeśli trzeba będzie ściąć głowy paru frajerom. Bez obaw, prawdziwy hip-hop nie zginie, póki jesteśmy tu my.